سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد سورة قاف دو باب لدي دویم باب کی بیان د وو خبرو اول دلیل عقلی پدی بانی چې الله علم الغیب ده دویم تخویف اخروی چې زما دا غجان د سختو عذابونو نو یریږي دریم بشارت و خوشخبری و دپار د مومنانو سلورم ترغیب للقرآن ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید انزم دی روانو آیاتونو کی ولقد خلقنا السماوات والارض دا دلیل عقلی دے دویم مخکنے دلیل پدی بانیو چیزا عالم الغیب دار سن خبریں ما نسپٹ نشتا دا دلیل پدی بانے نے خالق تا کائنات و زیم کبر دیو کخکتا جی او کدا غی پامینس کی شپگم تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فاصبر على ما يقولون وم دعوة التوحيد ومن الليل فسبحه وأدبار السجود او دي سر تخويف اخروي واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب او دغسی اخیره خبر بیا ترغیب للقرآن اخیر دو صورت کی دی دویم باب کی دعوی خبری ولقد خلقنا السماوات والارض دا دلیل عقلی دی اللہ دا سی دلیل ذکر کی قرآن کی چه دا انسان عقل منی کاغه مسلمان دے او که کافر دے زکر دین سوک انکار نشی کولی چه اسمان شتا دین سوک انکار نشی کولی چه ازمک شتا دین سوک انکار نشی کولی چه دا ازمک او اسمانو چا پیدا کری دی دنیا کی بڑیر کم خلق جد دین انکار کو دا مکی مشرکینو دا منلا او دا هر زمانی هر مشرک دا منلا چه خالق دا کائناتو اللہ دے دا دلیل عقلیم دے او پا یهودو بانی ردم دے یهودو دا ویلیو چی دا کائنات اللہ پیدا کرو په جمعه باندې دا خبره اختتام ته ورسید. د جمعه آخري وخت نمازګر هغه کې الله آدم علیه السلام پیدا کړ. ورپسې د خالی روزو نو ویدا د آرام روزو نو دی له نوم یخه او یوم الراحه. نو آرام سوک کوي چې ستړي شي استومانه شي انتهایی تکلیف و مشقت نرستو بس اغا شوق دایی چه و سملاست و آرام میوکر داد یهود و اغلط عقیده و چه اللہ را دور کائنات پیدا کرنو ستلش معاد اللہ نزکی دی روزی لنم یخی و یوم الراحا اللہ پا غیبان رد کی دلیل اقلیم ده و پا غیبان ردم ده. ولقد خلقنا السماوات والارض او یقیناً اللہ وی پیدا کری دی منگا اسمانونا اوزمکا وما بینهما او حاغا چی پمیند دی دوارو کی دی فی ستت ایام پشپگر دی کی دارواز زکر زکر کی چی دی بانی منگا پویی گو زمونگا دنیا دا نظام دا پارا اللہ روز شپا پیدا کری دی دا انقلاب دا اللہ پر زمانہ کے راوست دے پا دیکھ دیر حکمتوں نے دید اللہ لگا دروازے انسان کارو کی دشپ آرام کی پا یو کی تیار دا پا بلکی رنا دا یو پردہ دا او بلکی ار سخکار دی ننور زان لفوائد دی او دا سپمے او دا سور زان لفوائد دی و دا نظام اللہ زمونگ دا پار جو کردے دی دا اللہ نروز تا جت شتا و نیش پیتا او دا اللہ سر چکم مخلوق تا نداغیم نروز تا جت شتا و نیش پیتا او دا دنیا دا ختم دو نپس با نروزی و نبش پی دا صرف دا دنیا دا نظام دا پار اللہ دا سکلی دی دا دلتا و من اللہ دا پوی دا پاروی چی دا ستاسو کمی روزی دی و کمی شپی دی. نو پا دقی دا مفسرین یو قول دار چی پا دیر وز کی یا پا دیش پا کی یو روز کی دو روز کی در روز کی اول روز کی اللہ سے پیدا کرو پا دوے میں سے پیدا کرو دس مخکر دی حوامی مکی وضاحت سے نسے تیر شو اللہ وی پشپگ روزی کی یعنی دار روزی دا کمی چستا سو روزی سو کوئی نا دا ایام نا در روزی نمراد دار روز ندا بلکر دی نمراد رب دستر گی دی یوم یو زمان استا دار روز دا چ پاغی کی گنٹی تیری گیا او یو دا اللہ روز دا نو بس آخو چی اللہ ہوئی نو ارس موجود او درین دا چی فی ستت ایامن شپا گورا دی لیخو وی دا دا زمون دا روزی ندی واللہ عالم چی اللہ روز ستا ہوئی چا چانا تا پوسکو ایلک دنیا سو ڈانگ را ایلک بھی ڈانگ ڈانگ بویا نو یو زما استار وزدا او یو دا اللہ پہ علم کی روزدا والله اعلم. خو دا ٹولو نہ بہتر قول دار چې دار وزی دی دا کم چې زمونږ دا مخلوق پہ دی مینس کی دی اپتا دے کے اللہ برا اخکت کائنات ٹول پیدا کر او ای دے کم تعلیم دا مخلوق تا پارا اللہ پر اب تسترگی کی دا ہر سے پیدا کولی شو داغ حکم دے کون تا کاف او نون تا امن دے محتاجا او زما استاد پوی دا پارے دا سیویلی دی چل اللہ وغختا نویسا علیہ السلام پیدا شو کدلی می دا کون سا آدم علیہ السلام پیدا شو کائنات پیدا شو دا چی تاسر دنیا کارو نکوی نوار یو کار پا خپل وخبانی پا خپل ترتیب باندی فی ستت ایامی پا یو رس کی عرص نکی گی او دا سباغ کار نن نکی گی خطبہ دن نن کارا سباتم نفری دی سارا پار یو ترتیب دن نظام دن اللہ جوڑ یهود وی اللہ ستلشن دا خالی روز یوم راہ دا اللہ پا غیرت کینا وما مسنا من لوب او ندر سیدلی منگتا پا دے کس ستلی والی لغب ستلی والی توی تعب یا نسب آیا من لوب کله چې انسان ستړی شي او د ستړي د وجه نه دی ډډه ووی داسې وجود کې سستی راشي، ستومانی راشي، سو کوئی لغوب دغه ستومانی ته وي. الله وی مونږ ته هیڅ قسم په دې پیدائش د کائناتو کې سستړی والی او یا ستومانی نه را رسېدلې. لہذا د یهودو خبره غلطه شو، او نه الله د دنیا په دې امور عظامو کې د دې په پیدا کولو کې او د دې په وجود کې هغه ته سستړی والی رسی. کدا دی اومن له خدا کفر دی. انسان ستړی کیږي او دا سه هر یو شی چې هغه الله پیدا کړی دی. پنځمه خبره وشوا، شپږمه تسلی، فصبر علی ما یقولون، صبر کوا پیغمبر په هغه څه باندې چې دی وایي. ګوره الله بارک به غیدا خبرې کوي، یا د مخکې آیت سره لګي چې یهودو دا خبره کړې وه، نو د دې نو خامخا هر مؤمن مسلمان چې دا ووري نو دا هغه په زړه کې دا راځي چې دا کافر ګوره دومره غلطې خبرې کوي. الله پیغمبر ته وایي خیر دې تر صبر نه کار واخله. دی به وایي چې الله ستړی کیږي، دی به وایي چې الله محتاج دی، دی به وایي چې الله تا ګوره ضرورت راغی زموږ نه قرض غواړي. د دې په دې خبرو باندې ته صبر کوه. او دویم مفسرین وی نه عامه خبره ده، علامه یقولون مقوله نه ذکر کړي. الله پیغمبر ته وایي چې څه الزام هم دی لګی، څه فتوا هم دی لګی، نو ته خیر ده صبر کوه، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک، او پاکی بیانوا بحمد ربک سرد کمال صفتون در اخپلنا. سبح د دین روزی سبحان الله، او بحمدک د دین روزی الحمدللہ، وسبح سبحان الله وایا، او د دې معنا صدا تنزیه د ذات رب العزت، چې دا الله ذات پاک وګڼي او دا الله ذات پاک ثابت کړي مخلوق ته، چې سبحانه وتعالى عما یشرکون، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، دا مخلوق چې سوی الله دا غینې پاک دی. دا الله سره نه نازولی شته، او نه د الله اولاد شته، نه د الله جوړی شته، نه د الله مثل شته، نه د الله شبیه شته. سبح امر دی ته د الله تسبیح بیانوه. کله قرآن کې دا لفظ راځي سبحانه، سبحان الذي اسرا بعبده، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، نو کلوی سبح لله ما في السماوات وما في الارض، نو کلوی يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. فرق په دې کې څه دی؟ چې کلوی سبحانه پاکی دا غزات لرا، نو دا هغه خبر ده چې الله سوک نو پیدا کړی، ذات در رب العزت موجودو، نو هغه وخت کې چې الله ځمکه او اسمان او کائنات او ملائکه او انسانان او پیریان هیڅ څوک نه دي پیدا کړي، نو هغه وخت سبحان الذي اسرا بعبده، سبحانه وتعالى هلته مصدر راشي. او چې کله الله مخلوق پیدا کړ نو هلته ماضي راوړي، سبح لله ما في السماوات والارض. کله چې الله تسبیح ویونکي پیدا کړو، کاغه ملائکو په اسمانونو باندې، کاغه انسانانو په ځمکه باندې، کاغه پیریانو په ځمکه باندې، کاغه مارغانو په هوا کې، او کاغه میانو په اوبو کې، نو الله وی سبحا، چې دا کله ما پیدا کړو نو هغه وخت کې غی پاکی بیان کړی وا، زه پاک ګڼلې ما. نو کله فعل مستقبل روړي یو سبحو، وس لګیا دي ټولو اسمانونو والا ځمکې والا تسبیح وی دا الله لپاره، یو سبحو، او تر قیامت تر وځې پورې به وي. مستقبل کې دواړه معنی دي، وسم لگیا دی او تر قیامت تر وزی بلگیا یو سبحو. نو کل عمرو کی وسبح بحمد ربکا، تا کار بسی توم سبحان اللہ وایا سرد کمال لصفتون در اخبلنا الحمدللہ وایا، مانا ردوارو بسشی سبح اللہ پاکو گنا دا شریکانونا، بحمد ربکا الحمدللہ وایا چا اللہ را کمال صفتون تالا ردی پیدا کول تالا سکی روزی ورکول ستا په اختیار کی دی. بحمد ربک دا کمال چې کم صفت دا الله لوایا، او دا نقصان چې کم صفت دا الله نه فکر، چې الله ر دې خبرو نه پاک دی، لکه څنګه چې يهود به وي الله محتاج دی او الله زمونږ نه غواړي او الله قرض ته محتاج دی او الله پاک ستړي کیږي نه. سبح بحمد ربک، خو کم وخت کې؟ قبل طلوع الشمس، مخکې د ختو د نور نه، او قبل الغروب، او مخکې د پریوتو د نور نه. عیسی علیہ الصلات والسلام، زکریا علیہ الصلات والسلام د الله نزی وغوښت، نو الله وتوی ز تعالی زی درکوم. اچ کله په دی باندې پوښنو دا خبره ډیره عجیبه او ناشنا وګڼله، وی الله مال سو سنخه و علامه، وی بس علامه دار چې ته روجه ونسه خبرونه. الله مسله بیان الغواړي، مسله بیان و دی قوم ته د شپې سبایو مو بیګایو مو. او بای زینو کې قران کې د عیسی علیه الصلاۃ والسلام په بیان کې راځي، بکرتا واسیلا، د سبام ذکر کوا او د ماخام ذکر کوا، قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، د خطو د نور نه مخکې، قبل طلوع الشمس و اداره سبام، قبل الغروب د پریوتو نه مخکې. نو په دې کې دوه راځي، د ماسپخینې غم راځي او د مازیګرې غم راځي. په عمارت ته دلته عصر دی، خو دواړه ته مراد اغستی شي. دوه منځونه رالو، ومن الليل فسبحه، او د شپې نه هم دغه پاکي بیانوه. ماښام د شپې دی او ماسوتن هم د شپې دی، وی پینځه واړه منځونه په دې کې رالو. مفسرینو ته دا ثابته کړې ده، لہذا کاړو دا ته ثابته نه شي. نو حدیث کې راځي چې په ابتدا کې دوه رکعته مونځ فرض و په پیغمبر باندې وم او په امت باندې وم، او په دغه وخت کې د شپې مونځ قیام اللیل او یا تهجد، دا په یو کال پورې په امت باندې واجب او پیغمبر باندې واجب. نو چې کال تیر شو نو د امت نه فرضیت ختم شو، پیغمبر باندې وجوب هغه سي پاتې. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج ته لاړو نو هلته پنځه منځونه فرض شو. نو چې کله پنځه فرض شو نو په امت باندې خو کال مخکې ختم شو، سکلونه مخکې ختم شو، پیغمبر باندې د شپې هغه منځو هغه نفل شو، هغه تهجد شو. چې کله پنځه منځونه فرض شو د معراج نه رسو نو د پیغمبر نه هغه وجوب د قیام الليل او یا د تهجد دام ختم شو، هغه په خپل ځای باندې سنت او نفل پاتې شو، او فرایض په خپل ځای باندې فرایض پاتې شو. الله خلقو ته خبر گرانی نه، کاغه د الله پیغمبر یو، کاغه امتی اسانی یو ده. ومن الليل فسبحه، کچره فرایض د دین مراد نشي نو ومن الليل فسبحه، دا بتنا د شپې منځ او تهجد یا نفل یا قیام الليل کار سوته وي. خود ټولو نه بهتر قول داره چې مراد د دینه د پنځه واړه منځونه دي، او امر کړی دی الله وسبح، دا په حقیقت کې داور ر توحید. د شپې الله وی ما یادوه، او دروازه م الله وی ما یادوه، ار وخت کې د کمال صفت مالا وای او د نقصان صفت زمانه نه فکوه. واد بار سجود، او رستو د سجدو نه، دې نه مراد سره چې د سجدو نه رستم فسبحه واد بار سجود، چې کله فرض منځ شي نو دا غي نه رستو تسبیحات راغلي دي کنه. مفسرین وی مراد د دینه دا تسبیحات دی بعد الفرائض، ځکه یو روایت کرا دی چا چې د فرض مانځه نه رستو سبح الله او حمد الله او کبر الله 33 دری دیر دلا، او په آخر کې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک، چې سل پوره شي. وی چا چې دا وی نو غفرت خطاياهو، د داغه گناهونه او خطایې چې سدي ناغه به او بخلی شو. وان کانت مثل زبد البحر، اگر کر دریاب د زګم ری د فضیلت خبره. او ادبار السجود قران نه ثابته، ومن الليل فسبح وادبار السجود، وی مراد ته نه دا تسبیحات دی، دا یو قول د ابن عباس رضی الله تعالی عنه. او فضیلت خو زکو چې صحابه کرام یې اورده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بعد کسانو شکایت وکړه، یا رسول الله، ذهب اهل الدسور بالدرجات والنعیم المقیم، اچھا کم مالدار خلق ته خواږی زمونږ په درجو کې مخکې شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی کیف ذاك څنګه ولی وین مونږ هم مسکو غیم مسکو مونږ هم روزنه سو غیم روزنه سی اغي صدقه ورکی او مونږ سره خو سشتنه چې ورکو نغی زمونږ نمخ کې شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی افلا اخبرکم یا افلا اعلمکم، تاسو ته داسې یو ذکر نه خیمه چې کله تاسو هغه وکړو دا غینه به مخکې شي؟ وی ولې نه یا رسول الله، خو دا فرض مانځه نه روستو سبحان الله الحمد لله الله اکبر دا وایې دل درسته چې تاسو نه څوک مخکې دي نو تاسو به دا غینه مخکې شي، دا غی درجې به حاصل کړئ بلکې دا غینه به مخکې لاړ شي. نو یې مالدار او خلقو اورېده نو یې غیم شروع کړه، وی غی بیا شکایت وکړه یا رسول الله تا خو مونږ ته ویلي خو اغیم شو روک لنی پیغمبر ورته وی جلالی کا فضل الله یوتیه ما یشاء، دا دا الله فضل له چې چاته ورګی واد بار سجود. دویم قول له مفسرینو دا ده چې مراد د دینه و اد بار سجود ارستو د سجدونه، وی د ما خام دو رکعت الرکعتان بعد المغرب، هغه دو رکعت د ما خام د مانځنه ارستو کمزے کے قرآن کے راغلی دی واد بار النجوم رس براشی صورت نو کی اللہ وی رس تو دپری و تو دستورنا نو وی داغی نہ مراد د سبا غ دو رکات جی کلا بانگوش نو داغی نہ رس تو غ چ ډیر فضیلت راغلی دی پیغمبر وی رکعت الفجر خیر من الدنيا وما فيها، نو واد بار النجوم ستوری پری و تو ناغی نہ رس تو غ دو رکات اگر سبا غ دو رکات جی او واد بار السجود دا د ما خام غ دو رکات جی. دریم قول دا دویم قول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ابو حریر رضی اللہ عنہ، ابو امامہ رضی اللہ عنہ، دا ټول بکی شریک تھی حقیب مرات تلن دا ماخام دا دو رکات و ادبار السجود. او دریم قول دا دا عبد الرحمن وی دا ہر مانزن رستو تو رکات منسکول اللہ دا مازیگر او دا سبا، لہذا ماخام اگو رہے نو دو رکات اشتا، ماسخوتن گورے نو دو رکعت اشتا، ماسپخین گورے نو دو رکعت اشتا، دوبر کل صلات او یا تن مراد دا تسبیحات دی. خو اللہ وی زما پاکی بیانوا چستا پڑھا کی ار وقت دای چا اللہ شریکانو نپاک دی واد بار سجود. استخویف وستمع یوما یوناد المنادی غکی دا آغر وزتا چی آوازو کی آوازکو انکے من مکان قریب، آغر وزتا غکی دا واستمع يوم ينادي المناد، وقكي دا آواز دا هغر وزتا چه آواز بوكي آواز كون كي من مكان قريب دا غزي نزدين دا روز دا قيامت، او دا آواز دا اسرافيل علیه الصلاة والسلام دا شپيله دي من مكان قريب اغزي نزدين دا بيت المقدس اغغطه دا صخرة بيت المقدس نانی زیه و تولی وی دا دی وجنا چوی پا زمک دا وسط زمکی دی دا طول زمکی میانس اغا دا سخره دا گتر را کم دا بیت المقدس سرد اسرافیل صلی اللہ علیہ وسلم با پا دی بانی ادری گی آواز بو کی یه دا دی وجنا و تولی چه داوی اسمان تا پا طول زمکی که دا زی اسمان تا نزده دی سورا نسبتاً دا نور و زیون ندول اسمیلا یا یو روایت که رازی اتمیلا دا اسمان تا نزده ده زکی بیم مکان قریب اغازه نزده یعنی چی نزده ده اسمان تا وستمع یوم یوناد المناد من مکان قریب اللہ هر چا توی دا غیر وزی تقوکی دا آغا واسطا چی غستا پڑکی دا تخویف تا اللہ انسانان یری تخویف و خرویم دی توی چی مخی تا دا شپیلی را روانه دا دا آواز را روان دی مخک حدیث تیر شو اسرافیل علیہ السلام چې الله پیدا کړی دی شپېلې ولا ور کړی دی نو ولاړ دی او تندې هغه وحنا جبهه ته او تندې کو کړی دی حکم انتظار ته انتظار دی دغه الله حکم ته چې متا یو مرو کله باغ ته حکم کیږي کم وخت نه اسرافیل علیہ السلام پیدا دی والله علم چې تر کومه باغ ولاړی دا د عبادت ته زمونگا او دریدل پر مانزه که سوری یا دو منت او یا چاک سڑی نو آغا پی او منت که مرکات کی ادا غی نیمزر کیون فخواد زمونگا مولیانو پر شل لکاتا تراوی با دری با سروی ترو او پر شل منتا که او دو زور بور پسی و بار بم خلق اولادو آغا باوی باز پکی داسیو چه مخ که بیوتاوی چکم اندازه که رتاو کم بس ما پسی ویراره سه تاسو بروز بویاوی که سویل شکو چه بیلی خو ما پسی زان داره سوی نیو داغا او دری دلی زمونگا زمونگا روکو یا سجده سی بس کتا شو برشو بیگار گنو دخان او زان تخلاصو د اسرافیل علیہ السلام دا قیام نه دی چې دا کم وخت نه پیدا دی او تر کمی وي او بیا بارش پیلې وي نو تر هغه پورې دا دغه عبادت دی هغه په دې باندې حواله دی چې دا سور قیام دی دا والله اعلم چې دا به سو زر کالې واستمع اغلب الله ردی طاقت ورکړي الله وی غوږ کې دا غروزه ته چې आवाज بو کې او اسکون کې الله اکبر کعب رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې په دې غټه با اسرافیل علیہ السلام دی یو آواز وکي سبوی په آواز کې ایتو هل عظام البالیا اے زړو وډکو اے خور شو زره زره شو وډکو والاوصال المتقطعه او اے جوړونو جدا جدا شو ځکه هر بند انسان دا شوی دی مرد نرستو چې کله خور شي نو هر یو بند دا خپل جوړ پری دی واللحوم المتفرقه وغخ جدا جدا شو وغخ ځان له شوی جوړونه جدا شوی دي اډو کی زره زره شوی دي ول والشعور المتمزقه او یختم ټوټه ټوټه شوی ایکم روغ نه دی پاتې شوی ان الله یامرکن الله حکم کوي تاسو ته ان تجتمعنا لفصل القضاء چې تاسو راجم شئ فصل القضاء دا الله فیصله ته اللہ عادل بادشاہ و میدان د محشر کی فیصلہ بکی اغی تراجم شے فیضا تکاملت الاجساتو نو کل چپ دی قبرنو کی دا جسی برابر شی فیضا تکاملت الاجسادو امی کثیر روالے و گورے کل چپ دا جسی برابر شی پا دی زمکہ کی روح پا کی لانیش تخا جسد اغی توی چی روح پا کی لانی کل دا جسا برابر شو نوی تک وقت کے با اللہ حکمو کی اسرافیل علیہ الصلات والسلام تا شوہ شپیلے نوید شپیلے اودعت الارواح فی سقب فی السور دا دی شپیلے سورے دا خلدا شپیلے چا کمانا شپیلے و توی خود آگی غفلدا نو اللہ علم چا با سوری نو دا طول روحون دا انسانانو پا آگی کی جمع دی دا طول روحون پا آگی شپیلے کی یخی دی و چا سنگ اسرافیل علیہ الصلات والسلام شپیلے اوی نو خرجت الارواح من السور دا غشپیلین با طول روحون روزی و تتحوجو فی وسط السمای او با ما بین السمای والارض دا اسمان او دا زمکی پا مینس که با لکه دا مچو پشان آواز شی پا دی هوا که و پا دی فضا که دار دی روحون آواز ده و طول انسانان والله علم چه سور روحون ده یو شپیلی دا جب اسرافیل صلی اللہ علیہ وسلم سر آغا دا سورین رواد او پا دی هوا که گردی الله وی و حکم کی چې و عزتی و جلالی زما د پخپل عزت او پخپل لویه باندې قسمی چې لا ترجع عنا کل روح الى الجسد هر یو روح د خپل جسد ته واپس شي نو دا غټیم دی چې و اذن نفوس زوجت کله بشي دا روحونه د خپل بدن سره یو ځای شي کله د دینه جدا شي وي چې کله ځان کدنی د انسان او د انسان د روح نه بد لاړ شي دا کوم ځای کې والله علم د علماء په دې کې ول سقوال لې چې دا روح د بدن نه جدا شو کوم ځای ته لاړو دا قبر کې نه دی دا ما خام یا د جمعې په شپه په بلې باندې نه کېنی چې جوار روړې ستانه غواړي بعض خلق ته خام خا علماء دی او ځان شرمول دي او یو ځای بل ځای به ګرځي د یو قول راواله د بل قول راواله دا روح تل لري جدا شوی دی وإذا النفوس زوجت دا الله سوی وی دروغ وی کله به روحونه د خپل بدن سره یو ځای کیږي چې اسرافیل علیہ الصلات والسلام شپې لري او دا روحونه په دې عالم کې راخواره شي نو الله به حکم وکړي قسم به وخوري چې هر روح ته به الله حکم وکړي چې خپل جسد ته واپس شي هغه به را رواني ابراهیم علیہ السلام سلور مرغۍ لالې کړې او په سلور غرونو یې تقسیم کړې هغه بڼې ته وګوره هغه اډوکو ته وګوره هغه غوښو ته وګوره دلتا زمونگا دا جوسی پا قبرونو کی برابر شوی دی روح لا نشتا دقی تا جسد وی خوا. اگر حدیث کی چرازی نبی علیہ السلام فرمائی چی ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض اللہ حرم کری دی دا انبیاء و جسمونا پا زمکا بانی نوال تا لفظ ذکر کری دی الاجساد جوسا دا انبیاء جوسا روغا پرترا تر قیامت تر وزی بدا روغا پرتی اسمک بانی دا حرام دی چی دی نبی جوسا دی اخری دی بارک حدیث شتا اونکہ سو کوئی چیر شہید دلیل نشتا موسا او کال لاپا کے ساتھی نو ساتھی بے خو منگ دا نشو ویلے چیر دی شہید دا بدن امروغ دے دا اسمک بانی حرام دی نا یاد دی ولی یاد دی عالم یاد دی حافظ اللہ بے ساتھی خو منگ سر دلیل نشتا که دلیل شتا نو دا انبیاء و دا جسد جسد دا انبیاء و جسد کم روح نشتا تر قیامت تر وزی پوری دا غی روحو نم تلی دی برا دا اولیاء و غم تلی دی برا دا شہداء و غم تلی دی برا دا صحیح حدیث و نصابی تر بلکه دا قرآن نصابی تر ذکر صاحب یاسینو چه کل خلق و شہید کو نو قرآن کی نرازی صورت یاسین کی قیلت خل الجنہ دا تویلی شو دا جنت تا دا بدن و سرو بدن خدا غل تپات شپا قوم کی اگی پا گٹو کی پٹ کو دم رہ ویشتو نو بدن پاتے شو اللہ غطا ویود خلیل جنہ دا جنت تا نو جنت تا سو شیطلیو دا روح ہے روح دا انبیاؤ دا اولیاؤ دا شہداؤ اگا جنت کری دا زمگر مسلمانان لے سنت والجماعت عقیدہ دا چکل دا وخراغے نو اللہ حکم کو روحنو تا چی واپس شیخ پل خپل دا دی وجن نبی علیہ السلام والسلام ویرستو دا ایت کریمہ کی راضی یوم تشقق الارض عنهم سراعا دا زمکا بوچوی او خلق بتن یو یو برابر کیگی اگا روح بدن تلاڑو بدن پزمکا کی پروت تے اس وسر یو دیشو لہذا اگا تغلید رو تغلید حدیث کی راضی چی دا روح کل دی بدن تراشی نفت دبو فی الجسد وی پا دی جسد کی بدا سی روان شی سنگ با روان شی لکه څنګه چې یو سړی مارو چې چې او بدل پرې بدن کې دا زهر رو رو رواني پرګونو کې او داسې نار ویخته د لاندې بدن ته رواني دا اخ پینه شروع شي نو وی دقه سی بدا روح د په بدن کې نو چې کله دې پوه شي نو الله به ته وی روزه رزمکې نه نو داسې به زرغون شي لکه تیغ چې رزمکې نه رواني په لحه کې سر برابر کې نو پیغمبر وی انا اول من تنشق عنه الارض په دې ټول مخلوق کې به لا اول زیما زمکه به وچو زب سر را برګ د دې تلاندې تاسو ګوره تفاسیر راواله وګوره پیغمبر وی لاول بز سر را برګ نو بیا بور پسې ټول خلق وس دلته د نبی روح د بدن سره یو دیش د امتی روح د بدن سره وس یو دیش خلق وی انبیا ژوند دي او بالکل ژوند دي چې دا غي د جن نسو انکار کوي نو کفر دی حکم دی ژوند دي د الله سره ژوند دي اولیاء ژوند دي شہدا جوان دی دی اٹھول مومنان جوان دی دی خدا جوان کم جوان دی دی تا برزخی جوان دی دا اللہ سر دا غی روحو ندی بدن و سر نشتا بدنون دل تا پراتی دی خدا انبیاء و بدنون امروغ دی او دا نور و خلق دا غی بارکی چا سر دلیل نشتا که اللہ ساتلی روح لکه دی ملک شہدا خکار شوی دی یاد و حد و یاد بل دی آو اللہ بے ساتی خو منگ دا نشو ویلی زکا چی دلیل منگ سر نشتا دلیل صرف دا انبیاء و دا بدن دی چه دا با تر خیامت تر وزی پوری روغی چه سنگو امام محمد وی وهو الان کما او دیح دا پیغمبر بدن وسم اقس روغ پروت تی لکه سنگ چی وو وقت تر روح گوری نو روح برده اقضا اللہ تر نبی علیہ السلام پا آخر کسی وی اللہم الرفیق الاعلا سیخی جی زن کا دنی دی او دق وقتی وی اللہم الرفیق الاعلا رفیق اعلا سو زمان مخ کی انبیاء تیر شوی دی و دا غی روحون چی کم زیدی نو اللہ زد آغی مرگرتی اقوارو اللہ سوال قبول بہرحال اللہ پیغمبر توی واستمع یوم یناد المناد او ہر مخاطب توی پکی دا اگر ودی تا چی آواز بو کی آواز کون کی من مکان قریب لا غزین الزین یوم فدغر ذبانی یسمعون السیحتا وابوری آواز بالحق آواز و مواز دنو دنگ دنگ بوین اگر آواز دا اسرافیل علیہ السلام دا شپیلے دے نو شپیلے سور دا او دا غی آواز بسوری دا طول دنیا با دا غی آواز سوری ذالک یوم الخروج دا رسولت دعوام با دا غار وز دا دا راوتلو خروج ستوی راوتل دا مرو دا قبرون لخ انا نحنو نحی و نمیتو دا بیا دلیل عقلی دی یقینا نمونگا منگا نحیی و نمیتو جون ورکو و مرگ ورکو اللہ و ایدازا ما پلاس کدا انہی ہوئی نبی ور پسی زمیر پس علم روڑو نحنو دیکھ حسر دے زکے کنی داسم سی وچے انہا نحیی و نمیتو خدا نحنی پاکی اولی روڑو تاپو اکی یقینن منگا منگا ورے بل سوکنا جون ورکو و مرگ ورکو دا اللہ و ایدازا ما پلاس کدا و الینا المصیر او مونگ تری واپس کے دل انا نحن نحیی انسان ما پیدا کو و نمیت مرگ پہ مارا وست و الینا المصیر او بیا مونگ تا واپس رات للی کلا چی قیامت شی نا تا چی کم جون یادین دا پا کی کم جون شی چی اولیاء ری جون دکلو انبیاء ری جون دکلو وقت دنیا تا رازی و دنیا دا جون دے والا ورکو مدر تا خود دریوی نو نحیی اللہ وی منگ جوان دیکو کلا چه انسان پیدا کو ونمیت در دنیا دا مرک چه پتا بانی راغی و ایلین المسویر دا غاخیره دا جوان راغی دا غیر نفس بیا نشتا نو بلکو پاکی منگ و نلیدو سورت بقره کم تیر شو کن تو مواتن تا سمروی نفاحیا کم اللہ پید جوان دیکره سم میمیتو کم بیا بم خپل تیم خپل اجل بانی ملکی سم میلیهی یوما پدغر وزد قیامت و تشقق الارض او بچوی دا ازمکا عنهم دا دی خلق و ناصران پا مند پا تیزا دکہ دا اللہ حکموشو دا اللہ اڈر راغی تمام روحونو تا چی زیخ پل بدن سر یوزے شی نو دا سر پارا چی جواندی شی نو جواندی ولوار کو نو سوی روزے جواندی پا قبر کی نی بیا او پا مند رو باسی بیا او دیوی نا پا قبر کی جواندی بیا نو ولی جیل ولا اللہ ورکی دلتے چھو ولی جوان ورکو نو حکم وطاو کرو زوس نو بس ارگی و برازی او سر برا بارکی دزمکی نو زمک بچوی پیغمبر وی لاول بزمک زمان نو چوی او زب سر را بارک ذالک حشرن دارا غندو اللی علینا یسیر پا منگ بانی دیر سان ابتدا گرانوا او ابتدا ام اللہ مخی ویلی ولقد حلقنا الانسان منگ پیدا کرو دا انسان وس کو عادر اپ دوبارہ بانے پیدا کولی نحنو اعلم بما یقولون منگا خپو یگو پاغه سبانی چی دی وای یو خبر ان دک مقوله حذف کی ارده کی چرازی د مشرک الزامات او فتوی د پیغمبر خلاف او د قران خلاف او د قیامت خلاف الله وی مونږ ته خپه تر چی دادی سوی و مان تا علیہم بجبار او نه ته پیغمبر اپ دی بانی زور اور پزور منن کی نبی ہر نبی یواز پیغمبر نہ قوم بانے جبر نہ دیکھے او قرآن کی مفصل دا وجہ لا اکراہ فی الدین کہ سوک منی نو دی منی او کہ نمنی نو خواخ اخپل دا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر فذکر بالقرآن من یخاف وعید شروع کریم دا دینو قاف والقرآن المجید فذكر بالقران من يخاف وعيد ايه ترغيب للقران وي الله ينصحت كوا بيان كوا بقران سرا چاتا من يخاف وعيد اغه سوق چيري زما د عذابنا يا وعد وعد ثواب توي او وعيد عذاب توي الله وجه زما د عذابنا سوق يريغنا فذكر بالقران دتا نصيحت كوا بقران سرا خرافات وتجو اسنه چتش خوبونه وتا بيان تشقیسی و دروغ حدیث و تردان بیانه و اسرائیلیات و بانی شروع کی پا قیسو بانی خلق مو مشغول کوا قرآن و توخیا لکه قرآن کی نصیحت تے پا قرآن کی عبرت تے پا قرآن کی علم دا اولین و آخرین و دے اللہ دے پیمگا پوری ولقد خلقنا السماوات والارض او یقینن منگا پیدا کلی دے اسمانونا و ازمکا وما بینهما وغج پمیند دی دوارو کلی فی ستت ایامن پاندازاد شپگر دی که وما مستنا من لغوب او ندر سیدلی منگتا سستر والی فصبر صبر گوا علاما یقولونا پا غصبان جی دیوائی و سبح بحمد ربکا او پاکی بیانوا سرد کمال لسی پتونو در اخپلنا قبل طلوع الشمس مخکد خطو دنورنا و قبل الغروب او مخکد پریوتو دنورنا و من اللیل فسبحه او د شپینوم دغه ستاینا کوا او ادبار السجود او رستو سجدو نا رستو د فرض منځونو نا واستمع یوم ینادی المنادی او وقت کی دا اگر وزی تا چه آواز بو کی آواز کون کی من مکان قریب دا غزین از دینا چه گتر دا بیت المقدس یوما اسمعون الصیحة بالحق پا دا اگر وزبانی یسمعون الصیحة وابوری دا تمام مخلوق آواز دا اسرافیل علیہ السلام و دا شفیل بالحق بالصدق پا حق سرا ذالک یوم الخروج دا اگر وزد دا راوتل دا انسانانو انا نحن یقینا منگا خاص منگا نحیی جوندکو خلق لرا و نمیتو او وجن مخلوق لرا و الین المصیر او خاص منتر دیوا پسرات للی یوم تشقق الارض عنهم پا دغر وزبانی او بچوی دا زمکا عنهم دا دی خلقنا سراعن پا تیزا ذالک حشر علینا یسیر دارا غنڈا واللہ انسانانو دی پا منگبانی اسان نحن اعلم بما يقولون منغا خپويغو پاغسباني چدي واي وما انت عليهم بجبار او نيتا پیغمبرا پديباني پزور مننكي فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نتنا صحت كوا دا عبرت خبري كوا دي تخو پا قرآن سرا فذكر بالقرآن نصحت كوا پا قرآن سرا من يخاف وعيد اغا چاتا چه يريد ما دا عذاب نم